სანამ დაიწყებეთ ეს დიმა ობოლაძე გვესწრება დარბაში უკაცრავად. ა დიმა დღეს არ არის ხო ფეხბურთში? შეიძლება ხო რომ გადაცემა. მადლობ. და BBC-ს დოკუმენტური ფილმი გვესწრება დღეს. თქვენ ახართ ხო? კარგი ხართ დღეს თქვენ? უკაცრავად. ა კარგი ცისა. დაგველოდეთ მაშინ ჩვენ დავამთავრებთ და მერე გადით ხო თქვენ? და ის არის 900-იანი კურიერი დარბაში. გავიდა უკვე? იყო და გავიდა? რატო არ დაგველოდა რა ვიცი. ძირფასო მეგობრებო, მოგესალმებათ. რამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად თავიდან ბუნებრივია მინდა შევეხო ამ რუსეთის ბაზების გაყვანა არ გაყვანასთან დაკავშირებულ, ესე იგი ატეხილ ჯაბაასებს. მოგესალმებათ, რომ პარლამენტში იყო ეს დიდი დისკუსია მასთან დაკავშირებით, რომ თუ ესე იგი რუსეთის ბაზები საქართველოს ტერიტორიებს არ დატოვებენ საქართველოსთვის მისაღებ ვადებში, მაშინ ჩვენ ისინი უნდა გამოაცხადოთ არაკანონიერად და მათ უნდა შეუწყვიტოთ დენის მიწოდება, რაღაც წყალი, გაზი, ან პირდაპირ გადავიყვანოთ გზანში. იყო სხვა ვერსიებიც, პარლამენტარები გამოდიოდნენ და ესე იგი სხვა ვერსიებსაც განიხილავდნენ, მაგალითად იყო ასეთი ვერსია, რომ გავიტყუოთ ეგენიო, ქვეყნიდან ეს რუსეთის ბაზები გავიტყუოთო, მივეპაროთო ამ ჯარისკაცებს, ქუდები მოხადოთო და საზღვარს გარეთ გადაუგდოთო. თუ ამან არ გაამართლაო, მაშინ ჩვენ წავიდეთო საზღვარს იქით გადავიდეთო. იქიდან შევაგინოთო ამას. ხო წამოვიდნენ, მე ჩვენ შემოვიპაროთ. თუ ამანაც არ გაჭრაო, ბოლო-ბოლო მივიდეთო ამ ჯარისკაცებთან და ნამუზზე ავაგძოთო რა, უთხრათო რომ ისიც არ ვიძინებთ ჩვენ ახლა და ძალის უკვე. აგრეთვე მნიშვნელოვანი იყო ამ დღეების განმავლობაში ბატონი გელა ჩარკვიანის პრეზიდენტის სპოკსმენად დანიშნის ამბავი. მე რა თქმა უნდა ვეთანხმები ბატონი გელა ჩარკვიანის კანდიდატურას ამ თანამდებობაზე, რადგან ბევრი დამსახურება აქვს ბატონ გელას. ის არის ძალიან გამოცდილი საერთაშორისო პოლიტიკურ ასპარეზზე, ის არის ძალიან განათლებული და ბოლო-ბოლო მან საქართველოს მეფე აღუზარდა. ჟურნალისტებმა გახსოვთ ალბათ ამ წარდგენის დროს, როდესაც პრეზიდენტმა წარადგინა გელა ჩარკვიანის კანდიდატურა, ჟურნალისტებმა ტაში დაუკრეს, ტაშით შეხვდნენ ამ კანდიდატურას და შემდეგ შეეკითხნენ ამ ჟურნალისტებს, რომ რატომ დაუკარით ტაშიო. მაესტროს ჟურნალისტებმა თქვეს, რომ ჩვენ ტაში იმით დაუკარით, რომ გაგვიხარდა, რომ ნუ ესე იგი მომღერლის მამა დაინიშნა სპოკსმენადო. პირველი სტერეოს ჟურნალისტებმა კითხეს, რომ ჩვენ გაგვიხარდაო, რომ მომღერლის მამა დაინიშნა სპოკსმენადო. საზოგადოებრივი ტელევიზიის ჟურნალისტებმა თქვეს, რომ ჩვენ ტაში იმითო დაუკარით, რომ ეს ტავტოლოგია იყო მაესტრო და პირველი სტერეო და ეს ტავტოლოგია გაგვიხარდაო ჩვენო და ამ ტავტოლოგიას დაუკარითო ტაში. მზის ჟურნალისტებმა თქვეს, რომ ჩვენ ტაში იმითო დაუკარით, რომ ჩვენი კორესპონდენტიო დადიოდაო, დაასწრაფარო, დარბოდაო, ჩვენ გვეგონა ცეკვავდაო. და ესე იგი ამ ცეკვას დაუკარითო ტაში. და ბოლოს შეკითხნენ ტელე იმედის ჟურნალისტებს, რომლებმაც თქვეს, რომ ჩვენ იმითო დაუკარით, რომ დავინახეთ, რომ რუსთავი ორი უკრავდაო ტაშსო. და აბა ჩვენ არ დაგვეკრაო? საინტერესო იყო თავად ესე იგი წარდგენა, როდესაც პრეზიდენტმა წარადგინა გელა ჩარკვიანის სპოკსმენის თანამდებობაზე. ასევე გელა ჩარკვიანის მოწვეთან კიდევ ერთხელ დავასრულებთ იმას, რომ ნებისმიერი ასაკის პროფესიონალი დღეს ჭირდება საქართველოში. ასაკის ადამიანი არის გამოსადეგი ერთხელ არაფერს დასაკარგი არ ხო ასეთი კვალიფიციური მოღალი ტონის სპეციალისტი. ეს არის ისე, რომ ძალიან ასაკოვანია, უბრალოდ ანალოგიური პროცესები შეიძლება გაკეთებული, რასაც ეს ორი წლის პროცესი არის. ესე იგი, ალანა გაგლოევა გამოდის 64 წლის. მე მგონი თავის ასაკთან შედარებით ძალიან კარგად გამოიყურება დღეს ალანა. აგრეთვე ტექნოლოგიური მიღწევების სფეროსაც შევეხები საქართველოში. მოგახსენებთ, რომ გამოვიდა რამდენიმე ახალი კომპიუტერული თამაში. ერთი ასეთი კომპიუტერული თამაში, რომელსაც ჰქვია ტელეიმედი, იგი როგორია ეს თამაში? შედიხარ პირველი ოთახია, ნუცას სკოლა ქვია. აქ ესე იგი შედიხარ და ძალიან მალე უნდა გაიარო, იმიტომ რომ სიმღერები გეყრება რაღაც თავზე და ძალიან მალე უნდა გაიარო, რაც შეიძლება ნაკლები სიმღერა მოისმინო. შემდეგ გადიხარ უფრო რთულ ოთახში, ეს არის უკვე ურჩხულის ოთახი. სადაც ესე იგი დგას ნიკო გომელაური და ლექსებს გესვრის გამოთქმით. და ამ ოთახსაც თუ გაივლი, ამ რთულ ოთახსაც, შემდეგ უკვე ბონუს რაუნდი გაქვს ამ თამაში. ამ ბონუს რაუნდში მოდის შენთან ცნობილი მეცენატი და ხელფას დინიშნავს. აგრეთვე გამოვიდა კომპიუტერული თამაში რუსთავი 2. როგორია ეს კომპიუტერული თამაში? ესე იგი ზალუ დუმაშვილი დგას კალათით ხელში, ესე და აქედან და იქიდან, ესე იგი 4 მხრიდან მოდის ბევრი ინფორმაცია და ამას უნდა დააჭერინო კალათით, ესე იგი ბევრი ინფორმაცია ამ ზალუ დუმაშვილს. და ეს ინფორმაცია მერე ჩქარდება, კლინ კლინ კლინ, ესე ჩქარდება და ერთი ასეთი რამეა ცნობილი ამ თამაშის შესახებ, რომ თუ 1000 ქულამდე ახვალ, მაშინ BBC-ს დოკუმენტურ ფილმს გიჩვენებს ეს თამაში. აგრეთვე გამოვიდა კომპიუტერული თამაში კავკასია, სადაც ესე იგი პრინცესა ხარ რა, პრინცესა ხარ და შენი დავალებაა, რომ უნდა შეაღწიო კოშკში, უნდა შეხვიდე იმ ოთახში, რომელიც პირდაპირ ეთერში გადის და შენი კოცნით უნდა გააღვიძო მძინარე პრინცი. და კიდევ ერთი კომპიუტერული თამაში, რომელსაც ეწოდება მეორე არხი, რომელსაც როგორც ჩართავ, ეგრევე Game Over. ცნობილი ამბავია, ესე იგი ქართველმა მებაჟებმა დააკავეს საბაჟოზე ცხენები, რომლებსაც კონტრაბანდული სიგარეტი შემოჰქონდათ. ქართველმა მებაჟებმა განაცხადეს, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არისო, ჩვენ ადრე დაგვიფიქსირებია შემთხვევები, რომელსაც დაკავებული იქნენ ცხრები, რომლებსაც ესე იგი კონტრაბანდული მატყლი შემოჰქონდათო და ძროხები, რომლებსაც კონტრაბანდული რძე შემოჰქონდათო. ამჟამად ჩვენ გავამკაცრეთო ეს ჩვენი მუშაობა, რადგან ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ მოსალოდნელია თბილი ქვეყნებიდან ფრინველების დაბრუნებაო და კაცმარიცის ეგენი რაც შემოიტანეს. და ბოლოს შევეხები იმ თემასაც, რომ ამ დღეების განმავლობაში მიმდინარეობს დისკუსია იმ საკითხზე, რომ ქალაქის მერი, ესე იგი ხალხმა უნდა აირჩიოს, ანუ პირდაპირი არჩევის წესით უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი, თუ საკრებულომ უნდა აირჩიოს. Ну, ამასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი ჟურნალისტი ესაუბრებოდა ბატონ ზურაბ ჭიაბერაშვილს. და ეს ჟურნალისტი ეუბნება, რომ არიო ესეთი აზრიო, რომ ქალაქის მერიო ხალხმა აირჩიოსო პირდაპირ. ჭიაბერაშვილმა უთხრა, რომ არაო, არ ვეთანხმებიო, იმიტომ რომ რატო უნდა აირჩიოს ხალხმა? რატო არაო ეს? ჟურნალისტი ეკითხება. რატო არაო და ესეუნება ეს? რატო არაო და ხალხიო ირჩევსო, რა ვიცი, პარლამენტსო, პრეზიდენტს ხალხი ირჩევსო, საკრებულოსო? მე რაო? რაო და ამდენს რო ირჩევსო, ეს ხალხიო ამდენი არჩევნებითო არ დაიღლებაო? ხოდა ეს ჟურნალისტი ეუნება, რომ ეს ჟურნალისტი ეუბნება, რომ თქვენ არ იღლებითო ბატონო ზურაბო? ო, ამაზე ჭიაბერაშვილმა მაიცაო. თავიდან დავიწყოთო, მე მგონი ეგ მე უნდა მეთქვაო.